राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 10 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण वासुदेव सर्वम ये सब अच्छे काम करने वाले में तो दिखता है, परंतु बुरे काम करने वाले गौ हत्या करने वाले भ्रूण हत्या करने वालों में ये समझ में नहीं आता, कैसे देखें? ठीक है भाई, सर्वम शब्द है वो सर्वों के पेट में सब आ गए, गायों का हत्या करने वाले, हत्या करने वाले, महान बड़े बड़े पाप करने वाले, वो सर्व क्षत्रिय तो क्षत्रिय तरह करेंगे, ब्राह्मण बने ब्राह्मण की तरह करेंगे। इस तरह से कलयुग की लीला कलयुग के अनुसार ही करेंगे, क्षत्रियों के अनुसार कैसे करेंगे? इसका अनुबोध नहीं है आपको, भगवत भाव कैसे करो कैसे करो। ये कलयुग है, वासुदेव सर्व है, पर सर्व होते हुए भी करते हैं कलयुग की लीला। कलयुग की लीला कैसे होगी फिर बताओ, जब कौन करेगा शिवाय भगवान कौन करेगा? जब कलयुग को भगवान ने डाल दिया है तो कलयुग की लीला भगवान नहीं करेगा तो कौन करेगा? जैसे जैसे स्टार्ट की हुई वही करेंगे। शेर जी की बात हुई हुई है इस विषय में, शेर जी से बातें हुई मेरी, तो मैंने कहा ये जो कलयुग की लीला कर रहे हैं इसमें कितना अहित होगा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो कलयुग की लीला करने दो। शेर जी का नहीं, विरोध करना चाहिए। भगवान की लीला होती क्या? भगवान क्या? भगवान तो महाराज, भगवान अनेक रूप धारण किए, जैसे अपने ये शंकराचार्य पहले हुए ना, हाँ बुद्ध, तो भगवान का बुद्ध अवतार है, तो बुद्ध अवतार के अनुसार अवतार लीला वैसे ही करनी चाहिए, ऐसे समय वैसे विश्वास दे। अब उसमें मांस आदि का प्रचार विशेष रोकने के लिए यज्ञ भी झूठे हैं, यज्ञ भी नहीं करना है, वेद भी नहीं मानना है, कुछ भी नहीं मानना है, तो क्यों किया? कि अत्याचार मिटाने के लिए, पर साथ साथ क्या हो कि वेदों की निंदा होगी, खंडन हो गया, तो शंकराचार्य होकर के उसे प्रसन्न करो, उसको ठीक कर दिया। ये भगवान लीला है, ये इस तरह से कलयुग की लीला करते हैं। तो कहते आज वो निषेध कर रहा है तो क्या कर रहा है? तो शेर जी ने कहा कि संता रूप जो भगवान का शरीर है उसमें दुर्गुण दुराचार बहुत आ गए, दुष्ट बहुत फैल गए, तो उसका ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन करने में आज हाथ किसका है? जो सिविल सर्जन होता है वो सर्जन तो ठीक करता है, परंतु सिविल सर्जन कंप्यूटर भी करने लगे मेरे बड़े बड़े ऑपरेशन, तो अपने क्या करना चाहिए? अपने चिल्लाना चाहिए जोर से, अरे ना काटो, अरे जीता है मानस, जीता मानस, मत काटो मत काटो। इस तरह से वे कहते हैं सब का नाश करो, वेदों को मत छोड़ो, वर्ण भी मत मानो, आश्रम भी मत मानो। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुझे विरोध करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए जोर से, यार माननी चाहिए भगवान की लीला, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सर्जन तो है नहीं, सर्जन तो भगवान है, वो तो ठीक कर रहे, परंतु ये काट रहे ऐसा भी, तो मानस मानस सड़ा हुआ काटो, मानस बुरा क्यों काटते हो? इस बार सब कहे धर्म मिटा दो, धर्म मिटा दो, पुस्तक मत मानो, ब्राह्मणों को भी मत मानो, धर्म को भी मत मानो, ये कर रहे हैं तो हाथ में अस्त्र आया है, अनजाने हो गए। तो इस वास्ते निषेध करना, जोर चिल्लाना, आश्रय बहुत, विरोध करना बहुत आवश्यक है। समझ से बैठा के नहीं, विरोध भी करना चाहिए और मानो जी लीला। इस अर्थ क्या हुआ कि द्वेष मन में नहीं होना चाहिए, भगवत बुद्धि अपनी बुद्धि अटल रहनी चाहिए। बुद्धि ठीक है, एक बुद्धि रहनी चाहिए भगवान ने, पर करना क्या चाहिए कि कलयुग लीला करते हैं तो हम कलयुग लीला नहीं करने देंगे, तुम्हारे को नहीं करने देंगे, क्यों कर देंगे, ठीक करेगा भगवान, करते हैं भगवान लड़ाई करेंगे। तो इस तरह से तत्व में अपनी बुद्धि खराब नहीं होना चाहिए, अपना निश्चय एक भगवान के थे वासुदेव सर्वम, संस्कृत की रीति से वासुदेव सर्वम नहीं होता है, वासुदेव सर्व होता है, वासुदेव पुल्लिंग है या सर्वपुरुषलिंग है। तो या विशेष उद्देश्य थे लिंग संख्या विभक्त है प्रायता एव कर्तव्य वना समानार्थ विशेषण, तो वासुदेव सर्वम तो सर्व होना चाहिए, पर क्यों किया है कि सर्व सर्वा और सर्वे, तो ये सर्वाणी सर्व एको एक सर्वे, ये तो सर्वे सर्व एक सर्वा एक सर्वम, ये तीन है, पुल्लिंग में सर्वा, स्त्रीलिंग में सर्वा, नपुंसकलिंग में सर्वम, ये वचन बनता है। तो इन व्याकरण में कायदा है कि जहाँ तीनों लिंगों को स्थापन किया जाए वह में नपुंसक लिंग शेष रहता है, शेष नपुंसक लिंग रहता है। जैसे यज्ञ दान तपकर न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्तेव पावनानि नपुंसक गया, यज्ञो दानम तपस्तेव तप और दान तो नपुंसक है, यज्ञ पुल्लिंग है, पर एतानि भी एतानि बहुत रहा तो नपुंसकलिंग आया। तो वास्तव में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होते हैं तो नपुंसकलिंग ही शेष रहता है, उसमें सब हो जाते हैं, अगर पुल्लिंग रहे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं आते। वासुदेव सर्व हो तो पुल्लिंग आता, स्त्रीलिंग नपुंसक शब्द आते ही नहीं, सर्वं कहने से क्या मात्र जितने जीव पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो नपुंसक हो पशु हो पक्षी हो जो हो सबका सब सर्वम शब्द के अंतर्गत है, क्यों नपुंसकलिंग शेष रहता है, नपुंसकलिंग कह दिया तो कोई बाकी नहीं रहा, ये सारे से लिखा है ना। तो व्याकरण की बात, अब व्याकरण की बात को जाने दे, तो जाने दे, पढ़े ही नहीं करेगा सहज नहीं, मेरे को अंग्रेजी की बात कहे तो मैं क्या जानू, अंग्रेजी बात कोई बतावे तो मैं क्या जानू, राग द्वेष न हो, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेषो की अवस्थित हो, विरोध करना मतलब द्वेष नहीं करना, ये सिद्धांत है, राग द्वेष नहीं करना, वो खराब सब खराब है, ये वृत्ति खराब है, क्योंकि साक्षात भगवान का अंश है, कौन ऐसा जीव है जो भगवान का अंश नहीं है, ये भगवान का अंश चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, क्या गवों का त्याग करने वाला चेतन नहीं है, क्या अमल नहीं है, क्या सहज सुख राशि नहीं है, क्या सिद्धांत से देखो, मन बर्ताव कैसे करना चाहिए, बर्ताव था अत्याग उसे सहयोग से करना चाहिए। भगवान सारथी बने हुए सामने भीष्म जी महाराज है, भीष्म जी का ये है कि 10,000 योद्धा रोजाना मारूंगा, 10,000 योद्धा, आप में जवान से जवान आदमी को कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढेले फोड़ दो, मुश्किल हो जाए दिन भर में, ढेला तो ढेला भाई ऐसे शूरवीर 10,000 मारूंगा रोजाना, एक माया इस देश में नौवे दिन की रात्रि में खलबली मच गई, युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण भगवान से कि महाराज क्या कर रहे हो, आग में जाए पतंग जाता वादी तो पीछे नहीं आता, भीष्म ने पले मला रखा है, भीष्म जी के सामने जाते हैं फिर खत्म, जाते हैं खत्म, पतंग में नाश कर रहा है, क्या दशा होगी, ये कैसे भीष्म मरे, तो भगवान ने क्या मैं युद्ध करूं, कैसे होगा अर्जुन मार देगा, अर्जुन मार देगा, अर्जुन का थापी थाती है विरोध हो वरदान वो मांग लो, भगवान ने कहा वो मांगा कभी बाबा जी कैसे मरोगे, आप मरोगे कैसे, इच्छा मृत्यु दे खुद तो इच्छा मृत्यु चाहे जब मरे, और कह दिया उन्होंने कि देवताओं में दानवों में राक्षसों में मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं मेरे पर विजय कर सके, भीष्म जी कह दिया कोई विधि नहीं कर सकता। तो दादाजी कैसे मरूंगा, मरोगे कैसे आप, तो फिर बताऊंगा। तो नौ दिन रात्रि में जाकर पूछा बाबा जी कैसे मरोगे, उस आरंभ में गए तो अभी नहीं बताऊंगा, अभी मेरा मरने के विचार नहीं है, अभी मैंने विचार ही नहीं कैसे बताऊंगा। नौ दिन रात्रि में पूछा तो कहा कि मेरे सामने शिखंडी रहे, शिखंडी पहले जन्म में स्त्री, दूसरे जन्म में स्त्री जन्मा, फिर भगवान शंकर की कृपा से पुरुष बन गया, मैं इनको स्त्री समझता हूँ, स्त्री पर मैं हाथ चलाता नहीं, पर बाण ये नहीं, बाण अर्जुन चलावे, इनके बाणों से मरता तो नहीं मैं, मच्छर काटने से कोई मरता है, ये बाण कैसे चलावे, बाण चलावे अर्जुन, ये उपाय बताया। अभिमन्यु हो गया महाराज भीष्म जी के सामने युद्ध करने को, अरे बच्चा तू कौन है रे, भाई जोर जोर से बाण लगे, बाण के वाह वाह बाण बहुत बढ़िया मारता है, कौन है लोग, महाराज मैं सुभद्रा का बेटा हूँ, अर्जुन का पुत्र हूँ, वाह ठीक है, ये नाथ क्या कराएंगे मेरे को, वृद्धावन किसके साथ लड़ाई कराएगा, छोटे छोटे छोकरे, तू पूछा कि बाण लगे बड़ा जोर से, ऐसा बाण तो लड़ा कौन है, कैसे लड़का है, कैसे बता सर किसका लड़का है, अर्जुन का तुम लड़का हो, कृष्ण भगवान का शिष्य हो, जल से कला भगवान है, कृष्ण ने सिखाई थी बाण जी को, शिष्य हो, खुश हो गए बाण, खुश हो गए दादाजी, तो मैं मरूंगा नहीं, बाण अर्जुन अर्जुन से ही मैं बाणा, नहीं मैं बाणा शिखंडी ना, अर्जुन से ही मैं बाणा, बाण लगे जोर से, ये शिखंडी बाण नहीं है, ये अर्जुन के बाण है, कौन चला चाहता ऐसा बाण शिवाय अर्जुन के, भालू से चला उसे बल का क्या पता लगे, बाण चला बल का पता लगता है, बल कितना है, जोर कितना है, ताकत कितनी है, उसे पता लगता है, ऐसे थे तो मानना में शुद्ध भीतर से, एक तो करना, एक मानना, एक जानना, ये तीन चीज अलग अलग है, मानना परमात्मा है सब में, जानना है अपने आत्मा को, मानना है भगवान को, और साधक के लिए समझे कि भगवान है पास में, ये मानना है, परंतु तो भीतर से मानना है, ये बाहर से बताओ कैसा करना चाहिए, यथा योगी, जैसे ये माइया बहना बैठी है रसोई बनती है तो सबको यथा योग भोजन देती है, ये बालकों के लायक बालकों को, बूढ़ों को बूढ़े के लायक उसे भोजन बना देती है, ये क्षमता नहीं कि एक ही एक सबको एक ही एक पुरुष, एक ही ऐसा पुरुष, वो क्षमता नहीं है, यथा योग जैसे जिसकी भूख है, जैसी योग्यता है, जैसे ठीक होता है, अपने स्वार्थ का त्याग हित बुद्धि होनी चाहिए, वो बर्ताव क्षमता का होता है, एक समान चिड़ी दे दो शाही दे दो, ये क्षमता नहीं है, ये मूर्खता है, क्षमता ना हुआ है जिससे भूख दूरी हो सके, त्याग दे सको, तो ये भीतर में सिद्धांत है भगवान, विरोध करेंगे हम तो। अब भीष्म जी महाराज युद्ध करते हैं अर्जुन से, अर्जुन जब बाण मारता है भीष्म जी मारते बाण, तो ऐसे भगवान सारथी बने हुए लगाम पकड़े चाकू लिए हुए है, जिसमें महाराज ऐसा कि उस सब का सब भर दिया रथ बाणों से, अर्जुन यो नहीं कर सकता, और कृष्ण भगवान के बाण मारे छोटे छोटे बाण, वर्णन आता है छोटे छोटे बाण मारे यहाँ पर, तो नो अल्लान कर दिया, अरे अर्जुन क्या कर रहा है, देख भीष्म जी कह रहे मेरे मतलब लगाम पकड़ी मुश्किल हो गई है, ये देखो मार मारता है तो क्या करता है, मार मार जोर से जोर, भीष्म जी महाराज करते हुए तो फिर अर्जुन की ढिलाई देखे तो भगवान दो बार कूदे रस से कूद करके मारने के लिए भीष्म जी को, आइए आइए महाराज आइए, आज मैं भटभागी हो गया, आपने मेरे ऊपर चक्का चला दिया, रस चला दिया, मेरे बड़ी कृपा भी बड़ी खुश हो रहे, आओ आओ फिर गयो रस से मार दो मेरे भगवान, फिर वो एक बार ये पीताम्बर गिर पर भी पृथ्वी को पड़ा, उसने लिखा है कि वो पीताम्बर कहता है कर क्या रहे हो, पृथ्वी कहती पृथ्वी को कहा कि तुम घबराओ मत, कि महाराज भगवान कहते शस्त्र नहीं लूंगा, शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा, शस्त्र लेकर दौड़ रहे हैं, पृथ्वी प्रलय हो जाएगी, तो पीताम्बर ने कहा घबराओ घबराओ मत, सब काम ठीक कर दे, तो भीतर में भाव तो कृष्ण भगवान का है भीष्म जी के, पर करते क्या है लड़ाई, लड़ाई कहता है भागवत में मृत्यु के समय स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, वो स्तुति करते हैं कि मेरे बाणों से जो लोहार हो गए हैं, कवच टूट गया है, ऐसे पसीना आ रहा है, ऐसे भगवान मेरी गति हो गए। जैसे भगत पुष्प चढ़ा करके और ध्यान करता है, ऐसे बाण लगा कर जो लव लुहार किया वो ध्यान करते हैं भीष्म जी भगवान का। समझते भगवान या पूजा बाणों से पूजा भगवान, स्वकर्मणा तमें व्यर्थी, अपने कर्मों से भगवान का पूजन है। अपने क्या युद्ध है तो युद्ध में बाण से पूजा दिए, कवच तोड़ दिया, कवच लोह का कवच तोड़ दिया, लहू लुहान कर दिया भगवान को। वो ध्यान करते अंत में कि मैंने पूजा की, पूजा को पूज ध्यान मुझे ध्यान किया है भागवत माता पहले स्कंध में। तो वास्तव में करना क्या है, शास्त्र किया क्या है, सिद्धांत अनुसार करना है, मानना क्या है, मानना है भगवान को, सब में भगवान है, सब भगवान है, ये बात मानना है। पर करना अलग अलग देवता, साधु के साथ कैसे, गृहस्थ के साथ कैसे करे, माँ के साथ कैसे करे, बेटी के साथ कैसे करे, बहन के साथ बर्ताव कैसा करे, स्त्री के साथ बर्ताव कैसा करे, है सब भगवान। बहन भी भगवान है, बेटी भी भगवान है, माँ भी भगवान है, स्त्री भी भगवान है, वाल्मीकि सर्व तो भगवान की सिवाय क्या है, मर्यादा क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है, बर्ताव ऐसा करो कैसा ये, तो ऐसे बर्ताव करो। भीतर में मान्यता में कमी क्यों करो, मान्यता में सब भगवान ऐसा काम करते। विष्णु जी अर्जुन के ऊपर श्रद्धा रखते थे, अर्जुन का तो बड़ा प्रेम था भीष्म जी पर बड़ा आदर था, कथम भीष्म संख्य द्रोण से मधुसूदन है, पहले भीष्म जी का नाम लेता है, बड़ा भाव था। और ये खेलता था तो भीष्म जी का खेलता खेलता गोदी में आ जाता, कहते पिताजी पिताजी क्या था, अरे तेरा तेरे नहीं तेरे पिता का पिता हूँ मैं, ऐसे प्यार करते। मेरी गोद में सफेद वर्दी सफेदी था, घोड़े सफेद भी था, रथ सफेद ही थी, बाल और सफेद ही थी, बर्दी चांदी पार की तरह भीष्म जी को वर्णन आता है। तो मेरे ऐसी अर्जुन ने कहा है कि महाराज ऐसी वर्दी मैंने मेली की है, खेलता कूदता जाकर गोली पड़ जाता, महाराज ऐसी वर्दी मैंने मेली की है, उनके साथ कैसे युद्ध करूँ, कैसे करूँ, भगवान का कर्तव्य है, कर्तव्य इस वर्ष में युद्ध करना है, धर्म अपना कर्तव्य है, तो करते भी समझ युद्ध किया। अर्जुन तो युद्ध से इनकार कर गया, भिक्षा मांग खा लूंगा परंतु युद्ध नहीं करूंगा, भगवान क्या करो युद्ध मारो हमारी मान से। तो कर्तव्य अलग होता है, भीतर का ज्ञान अलग होता है। कर्तव्य शास्त्र दसवां शास्त्र प्रमाणन थे कार्य कार्य तो कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, संत महात्माओं का आज्ञा प्रमाण है, शास्त्र महात्माओं का सिद्धांत क्रिया प्रदान है। इस वास्ते उसने बुद्धि नहीं होती तो करती है भगवान की, तो कैसा कर रही थी गौ चल रहे कर्जु की लीला है, कर्जु में ऐसा होता है, पर अपने को चिल्लाना चाहिए ये ठीक नहीं है ठीक नहीं है जोर से, नहीं तो वो ऑपरेशन करते हुए उनको पता नहीं है जीती चमड़ी है क्या है, जीता मनुष्य काट देंगे, इसे चिल्लाना चाहिए जोर जोर से, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है जोर से, ये क्या कर रहे हो घायल भर रही है बहुत नुकसान हो रहा है, जोर से इसका विरोध करना चाहिए। विरोध करने से वैर नहीं, किसी वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, विरोध है, विरोध गुरु चेले मतभेद होता है। व्यास जी महाराज का है उत्तर मीमांसा और जयमली है पूर्व मीमांसा, भरत दोनों रात दिन का अंतर है, गुरु चेले दोनों ही, तो मतभेद तो होता है बस भीतर में द्वेष नहीं होता, मतभेद है बड़े बड़े ऋषियों का मतभेद है। मेरी टीका में मतभेद मिलेगा आपको, शंकराचार्य का हमारे मतभेद मिलेगा, शेठ जी का हमारा मतभेद मिलेगा आपको, तो क्या शेठ जी के शंकराचार्य बड़े वैसे है। जोधपुर में बीती हुई बात बताऊं, 15वां अध्याय उसमें एक पंडित थे, वे बोले कि आपने जो अर्थ किया है ये शंकराचार्य ने नहीं किया है, तो आप लोके क्षरस्ताक्षर क्षरस्तरवाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्यते, इसकी व्याख्या आपकी शंकराचार्य से विरुद्ध पड़ती है, शंकराचार्य नहीं होता है। मैं वही शंकराचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ, पर इसे मैं तो मैं दोष बोला, वैसे मेरे पास में नित्यानंद जी कवि बैठे थे, नित्यानंद जी जोधपुर के ब्राह्मण बड़े कवि थे, संस्कृत भी और हिंदी दोनों के कवि थे, राम कथा कल्पलता हिंदी में काव्य है, इतना बड़ा सुंदर। और एक है संस्कृत में राम चरितार्थ रत्नम, संस्कृत में भगवान के चरित्र राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। वे बस मेरे पास ही अब शरीर में है वो, देखो आप और मैं अभ्यास शास्त्रार्थ मध्यस्थ संस्कृत मेरा अर्थ बनता है नहीं बनता ये बताओ। शंकराचार्य मैं बोलूंगा नहीं, उनके मेरी श्रद्धा पूज्य भाव है, उनका मैं खंडन नहीं करता, मगर संस्कृत अर्थ बढ़ता है नहीं बढ़ता है बताओ। तो अर्थ करने में भेद रहता है, मत भेद रहता है, तो मत भेद कुछ भी ना हो तो मिट्टी का लिखने की जरूरत क्या है भाई भाई जरूरत नहीं है। जो जो अर्थ समझ में आता है तो सातवां अध्याय साधक समझने अभी आपने पढ़ा है, और सातवां अध्याय नया भी छपा है अभी, इतने पर समय शास्त्र मिला है, अब आगे भी जीते रहे जाएंगे मिले तो फिर बताएंगे। अब ज्ञान तो बढ़ता है ना, आदमी जो जीता है जो विचार करता है साधन में लगा रहता है तो वो ज्ञान बढ़ेगा। शेर जी ने लिखा है साधक तत्वीर से ने लिखने के बाद का मेरा गीता का ज्ञान बढ़ा है, गीता के टीका लिखने से, तो इसमें ध्यान देने से ज्ञान तो बढ़ेगा। जितना व्याख्यान देते हैं सुनाते हैं इनसे जो हमारे पहले ज्ञान उनसे ज्ञान बढ़ता है। मेरा व्याख्यान देख लो आप पांच सात वर्ष पहले का राज का मिलेगा नहीं पूरा, कई बातों में फर्क पड़ा है, जो फर्क पड़ता है बोध बढ़ता है ज्ञान बढ़ता है। सही कई जगह ऐसा है अफर यार तुम तो दस लागो बल तब मधुसूदनाचार्य अर्थ किया है, दो किया है बड़ा सूत्र तो मिलेगा नहीं वो, अब जिस जैसे समझ में आया वैसा करेंगे वो महाराज जी बिराट। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो महाराज। सज्जन लिखने वाले कुछ गरीब अग्रवाल महर्षि गरीब भाई हैं, और यहाँ पैसे वाले लोग आते हैं यदि अब उचित समझो तो उनके गुप्त रूप से सहायता करें तो अच्छी बात हो, आपसे मिला बताते। कोई एक सज्जन लिखते हैं अग्रवाल भाई हमें कोई बहुत गरीब भाई है तो कोई सहायता करे गुप्त रूप से, मैं कहता हूँ अग्रवाल हो से कोई हो। अग्रवाल महर्षि दोनों लिखा, अग्रवाल महर्षि जनरल बात लिखी है, आम बात लिखी है। हाँ अग्रवाल महर्षि सब सज्जनों से तो मेरे तो ऐसा निवेदन है कि आपके पास अधिक पैसे हैं वे आपके नहीं है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण गए हैं और ये नारद जी गए, नारद जी बाबा आए हैं युधिष्ठिर के पास में, तो नारद जी ने चारों वर्णों के धर्म चारों आश्रमों के धर्म और स्त्रियों के धर्म ये नौ अलग अलग धर्म बताए, कर्तव्य क्या है ऐसे बताया, सन्यासी का धर्म बताया वो सबसे श्रेष्ठ बताया। तो ऋषि ने पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी की पदवी को प्राप्त कर सकता है क्या, जो सब कुछ त्याग करके सन्यास ले लिया उस पदवी को गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है क्या, कर सकता है तो क्या अलग है, तो वहां श्लोक आया ये यावत भेद जठरम तावत स्वत्व ही देही नाम अधिकं यो भी मनीत सस्तेनो दंड मर्ति। यावत भेद जठरम जितने से बड़ा निर्वाह हो जाए, लोग कहते पेट भराई करते बड़ा पेट भराई करते, तो पेट भराई करते क्या, पेट भर जितना अन्न हो पैर जितना कमरा हो रह जितना मकान हो निर्वाह के मित्र जैसे निर्वाह हो जाए इतनी चीज वो है तो वो तो है तुम्हारा। यावत भेद जठरम तावत स्वत्व ही रही ना, मात्र शरीर यही उतनी चीज है, खावे जरा अन्न है पिए जरा जल है पहने जरा कपड़ा है रह जाते ठोर है। अधिक यो अभिमन्य तो अधिक जगह मानता है अधिक धन अपना मानता है, यो अभिमन्य जो उस अभिमान करता है कि मेरा धन है मेरा घर है ये सस्ते न, वो चोर है और चोर नहीं दंड मारती डंडा पड़ना चाहिए उसे, जो चोर के पड़े वही डंडा पड़ना चाहिए। तो आपके निर्वाह से जो आपके पास धन है वो आपका नहीं है, जो नंगे भूखे अभावग्रस्त है उनका है, वो आवे तो उनको मालिक समझ के दे दो नहीं तो चुप सुपा अपने घर में पहुंचा दो, वो आपका नहीं है उसी का है। तो आपने भरपेट रूप दिखा दी कपड़ा पहन लिया, जगह रह गई, आपके निर्वाह में कोई कमी नहीं आई, उतना तो आपका है, अधिक आपका नहीं है। किसका है? जो बालक है, जो सन्यासी है, जो रोगग्रस्त है, जो भंडार में लगे हुए हैं, खुद उद्योग कर नहीं सकते हैं, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, ऐसे उनका है वो, उनको देना चाहिए, उनकी सेवा करो। और सेवा करते ये समझना चाहिए कि मैं अपनी चीज नहीं, उसी की चीज उसी को दे रहा हूँ, मेरे पास उसी की चीज आई हुई है, धरोहर की तरह उसको दे रहा हूँ। इस तरह से आप समाज मात्र में ख्याल करो, ये गीता का सिद्धांत है, समान रीति से सबकी सेवा करो। तो कोई भी हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अभावग्रस्त है तो देना चाहिए। हिंसक को अन्न देना निषेध लिखा है, परंतु कोई मरता हो तो जी जा देता है ना, उसको भी देना चाहिए। जितने जी जाए, जितने प्राण रह जाए, इतने अन्न जल की सहायता पापी से पापी की भी करनी चाहिए। विश्वदेव संपादे हम, विश्वदेव ये किया आपने, बल्कि विश्वदेव किया उस समय चोर हुआ यदि चांदाल यदि वह प्रति घातक चोर हो चंदाल हो चाहे आपके बाप के मारने वाला हो वो भी आ जाए तो सोचती सरो आ जाना वो अतिथि है उसको भोजन दे दो बैर कर फिर देखा जाएगा। विश्वदेव संप्राप्त सोचती सर्व भाजना सब तरह से अतिथि है सत्कार करो। ऋषिकेश में पुराने दो साधु रहते थे, मैं बात सुनी तो दोनों का आपस में खटपट थे, विरोध था, कई पंजाबी लड़ करके पांच फूट कर खत हो जाते हैं, तो ऐसे दोनों के आपस में बड़ा भैर था। एक बढ़िया बीमार, एक बड़े बीमार तो क्षेत्र से रोटी लाल रोट देता, अन्न दाल लाल तो दे रहे हो, जुट गया यहाँ से अगले वो कहते हैं तू बीमार है अभी चल गया ठीक हो जाएगा तू लठरी में ये लठरी सामने आ जाओ फिर अभी बीमार है अभी तुम कुछ भी कह तार मैं सब सुन लूंगा तो सो ठीक फिर करेंगे ठीक हो जाओगे विधि विसंत अभी बैलेंसा कल बंदा बेरा गिर बंद बेरा गई सुनी मैंने ऐसा युद्ध किया जो मारता रात्रि में सब कोई मलम पट्टी करता सब बैर बंद मलम पट्टी करे घाव ठीक कर रहा सुबह फिर वही लड़ाई आ जाओ सामने तो भीतर में द्वेष नहीं है द्वेष दोषी है युद्ध में मार देना दोषी नहीं है लोग इसमें मार देना दोषी मारे मारना नहीं नियत क्या है अगर मारना काटना ही दोष है तो ये बड़े बड़े डॉक्टर किसी आंख निकाल देते हैं किसी की निकाल देते हैं किसी का टांग काट दे किसी हाथ काट दे फिर पापी होगा तो पापी नहीं होंगे हाथ काट दिया पापी नहीं होगा आंख निकाल दिया पापी नहीं होगा क्योंकि उनकी नियत क्या है कि इनकी आंख ठीक हो जाए ये खराब हो जाए दोनों आंख खराब हो जाएगी ये अंग सब अंग में फैल जाएगा इस वास्ते हित के लिए किया जाए तो वो पाप नहीं है तो युद्ध किया जाए कर्तव्य प्राप्त होने पर वो पाप नहीं है ये हरेक समझ दे हरेक क्रिया पाप समझे क्रिया नहीं है नियत में पाप है नियत हमारे द्वेष है सब शक्ति अच्छी तरह से उसको पाप नहीं लगेगा तो भला चाहते हैं अब कृष्ण भगवान के इतने बाण मारे कंस तोड़ दिया भीष्म जी ने तो भीष्म जी को पाप लगेगा अर्जुन का आदर करते हैं भीष्म जी के धन्य है तेरे सारथी भगवान बन गए तू कितना बड़ा भागी सारथी भगवान बन गए तेरे ऐसे पूज्य भाव से देख रहे थे बाण मारना में कभी नहीं करते थे अर्जुन के कृष्ण भगवान के बाण में कभी नहीं स्वकर्मा था फिर से अपने कमरा पूजन करते हैं भगवान का बाण पूजा है पूजा अपना अपना करते पूजा है सब क्षत्रिय क्या करते भी युद्ध के सावधान पर पूजा है तो पूजा होती है आरती होती है आरती अपने कहते ना आरती करो इसकी आरती ठीक है नारायण नारायण नारायण नारायण तो सबकी सहायता करो उसी का दर समझ कर गए अब सुनाओ भाई मस्त हो जाओ सब भाई बहन आपने भगवान नाम कीर्तन करते हुए कैसा आपने सहयोग दिया है सुबह भी हुआ कल खूब हुआ।